الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو خطاب ابھی پڑھا تھا آخر میں آپ نے، فضل التحجیر الی الظهر، حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں فرمایا آپ نے کہ ولو يعلمون ما في التحجیر لاستبقوا الیہ، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تحجیر میں کیا ثواب ہے تو لوگ اس کی طرف بڑھ کر کے آئیں گے. اس سے پہلے بھی یہ روایت کا ٹکڑا آیا تھا، اس میں نے بتایا تحجیر کے معنی ہوتا ہے تذکیر، لیکن تحجیر تذکیر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے اگر کوئی آتا ہے تو تحجیر کے اندر تذکیر کس کی طرف؟ تحجیر حاضرہ سے مشتق ہے، لد وہ صلاح جو حاضرہ میں ہوتی ہے، دوپہر کے وقت ہوتی ہے، ظہر کی صلاح ہے، اس کے لیے جلدی آنا یہ سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہے، گرچہ تحجیر کے اندر ساری صلوات داخل ہے. تو لو یعلمون ما فی التحجیر، اگر لوگ معلوم ہو جائے تحجیر میں کیا ہے، تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے محمول کیا ہے التحجیر الی الظہر، ظہر کے وقت آدمی ظہر کی صلاح میں جلدی آئے، پہلے آ کر کے پہنچے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ معنی لیا یہاں پر، گرچہ برحال یہ عام ہے تحجیر تذکیر کے معنی میں. اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ہیں جس سے پہلے آ چکی ہیں آپ کے سامنے. تو یہاں پر جو تذکرہ آیا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو بہرحال شہید ہوتے ہیں، اس کے علاوہ روایتوں کے اندر اور بھی کچھ تذکرہ آتا ہے شہداء کا، میرے خیال ذرا سا مؤخر کر سکتے ہیں اس کو کتاب الجہاد کے لیے. چلیں کتاب الجہاد میں انشاءاللہ. کیا جی؟ جی ہاں ہاں. تو یہ بتایا تو جا رہا ہے، ہاں تو ایک فضیلت بتائی جاتی ہے کیسے علمی طور پر، اور ایک ہوتا ہے آدمی اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا، یہ دیکھیے ثواب اس کا مل رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہونا ہے. ایک علم اور چیز ہے اور مشاہدہ ایک دوسری چیز ہے، وہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایسے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنی فضیلت ہے. چلیں سلیمۃ جی ہاں. تو یہاں پر آپ جو مسجد چل کر کے دور سے آتے ہیں اس میں ثواب کی امید رکھنا چاہیے انسان کو. حدیث ہے دوسری والی جو حدیث سے زیادہ واضح ہے تفصیل کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بنو سلمہ یہ مدینے سے تھوڑا فاصلے پر آباد تھے لوگ، تو انہوں نے چاہا کہ وہ مقام چھوڑ کر کے اور مسجد نبوی کے قریب آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے گھر بنا لیں اور وہاں قریب میں رہیں ہم لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ یہ باہر سے کھل جائے، مدینے کے چاروں طرف آبادی ہے، قبیلہ یہاں آباد ہے، قبیلہ یہاں آباد ہے، وہاں اٹھ کر کے لوگ اندر آ جائیں گے، پھر باہر سے کیا ہو گیا، کھل گیا، حفاظت ہو رہی ہے، کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو لوگ وہاں موجود دفاع کرنے کے لیے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کو لوگ باہر سے خالی کر دیں، کھلا ہوا چھوڑ دیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، آپ لوگ جتنے دور سے آتے ہیں کہ اس میں ثواب کی امید نہیں رکھتے آپ لوگ، تو کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ آپ نے ان کو کیا کرنے کے لیے؟ روکنے کے لیے کہ وہ لوگ وہیں پر ہو جائیں. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کوئی بتا رہے ہیں، اس کے اندر کتنے مقصد سے بنا ہے؟ دو مقصد بنا ہے، ایک تو ان کا بھی فائدہ اور ایک تمام مسلمانوں کا فائدہ. گرچہ آپ ایسے موقع سے جو عوام کا فائدہ ہے مفاد ہے وہ نہیں پیش کرتے آپ، بلکہ پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا فائدہ ہے، لیکن مقصود آپ کا کیا ہے؟ ان کا فائدہ تو ہے ہی، ساتھ میں اس سے بڑا فائدہ اور کس کا ہے؟ عام مسلمانوں کا فائدہ ہے. تو اس کا تذکرہ گرچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک کام کروا رہا اس سے کئی مقاصد اس سے حاصل کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر روک کر کے بتایا کہ اس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ عام مسلمانوں کا بھی فائدہ ہو اور مدینے کی ہر طرف سے حفاظت رہے. قال مجاہد نے تشریح کرتے ہوئے کہا ہے خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیا تشریح کر دی انہوں نے؟ کس کلمے کی تشریح کر دی مجاہد نے انہوں نے؟ قرآن کے اندر کیا آیا ہوا ہے؟ سنکتب ما قدموا وآثارهم، سنکتب ما قدموا وآثارهم. اس کلمے کی آثار کی شرح کرتے ہوئے مجاہد نے کہا آثارهم سے مراد کیا ہے؟ خطاهم، ان کے نقش قدم، یعنی آثار المشی فی الارض بعجلهم، جو زمین پر چلتا آدمی اپنے پاؤں سے، وہ مراد یہاں پر ہے. تو یہاں پر عام طریق اپنے قاعدے کے مطابق ایک کلمہ جو حدیث میں آیا ہے، قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر نقل کی ہے مجاہد رحمہ اللہ سے کہ آثارهم سے مراد یہاں پر خطاهم مراد ہے. سمجھ گئے مولانا صاحب؟ یا دو یا دو سے زائد لوگ ہوں تو یہ صلاۃ باجماعت مانی جاتی ہے. چلے حدیث سے پہلے پڑھ چکے ہیں تو دو لوگوں تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی تھی کہ ایک اذان کہہ دے اور ایک امامت کروا دے. جی ہاں، تم مسجد میں بیٹھ کر کے آپ صلاۃ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح سے مسجدوں کی کیا فضیلت ہے، ان سب باتوں کا تذکرہ اس بات کی حدیث میں آ رہا ہے. جی ہاں، تو مسجد میں بیٹھا ہوا گھر نہیں جا رہا ہے، صرف صلاۃ ہے جو اسے روکے ہوئی ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے، تو صلاۃ ہی میں لکھا جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کر کے راوی صلاۃ کا انتظار کر رہا ہے تو کتنا ہی افضل عمل ہے. صلاۃ نہیں ادا کر رہے ہیں پھر بھی گویا کہ صلاۃ کا عمل ثواب آپ کو مل رہا ہے. عن عبید اللہ جی قال حدثني خبیب بن عبد الرحمن عن حسن بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب النشا في عباد ربه ورجل قلب معلق في مساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله حتى لا تعلم شماله ما تنقل ورجل ذكر الله خائن فقال اين. جی ہاں، تو یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے، نہایت اہم حدیث ہے، بارہا سن چکے ہوں گے آپ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبعتن، سات قسم کے لوگ ایسے ہیں، یذلہم اللہ فی ظل، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظل، جس دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. سب اتن یہاں پر کہا گیا ہے، کیا یہی لوگ ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ آخر میں مجھے بتائیے جب حدیث کی شرح ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں یا یہی پر یہ ساتھ ہی مراد ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی آیا کہ الشہداء خمسۃ، ایسے بتایا گیا سب اتن یہاں پر، تو ساتھ ہی ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ تو فرمائی یذلہم اللہ فی ظلہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا. ظلہ میں جو ظل اضافت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے، یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت تشریف، یعنی کون سا سایہ مراد ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کا سایہ، تو تشریف ہی کون سے بھی مانا سا، تشریف ہی کون سے بھی، فی ظلہ تمرا، تو یہ ملک کا سایہ ہے یا تشریف کے اللہ تعالی کی طرف، جسے بیت اللہ، اللہ تعالی کی ملکیت ہے نہیں، کس کے لیے ہے؟ تشریف، اس کے شرف، اس کی عظمت بتانے کے لیے. کیا یہ بیت اللہ ہے؟ یہ تو ایسے ہی ظل اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی سائے سب کس کی ملکیت ہیں، سب اللہ سبحانہ وتعالی کی ملکیت ہیں، لیکن کیا کہا گیا ذل؟ اسی طرح سے ناقت اللہ جتنی اونٹنیاں سب کس نے بنائی ہیں؟ سب اللہ تعالی بنائی، لیکن کسی خاص اونٹنی کی نسبت کر دی اللہ سبحانہ وتعالی ناقت اللہ و سقیہ. تو یہاں پر جو ذل سے مراد کیا، یہی مراد ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی، سنن سعید ابن منصور کے اندر حسن سند کے ساتھ، سبعتن یذلہم اللہ فی ظل عرشہ، سبعتن یذلہم اللہ فی ظل عرشہ. اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ کس کا سایہ مراد ہے؟ عرش الہی کا سایہ مراد ہے. تو قیامت کے دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی مکان ہے، کوئی چیز نہیں ہے سورج سروں کے اوپر. اگر کہیں پر سایہ ہوگا تو عرش الہی کے نیچے سایہ ہوگا. تو سات خوش نصیب ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. سات سے مراد سات طرح کے لوگ، سات انسان نہیں مراد ہیں. کتنے طرح کے لوگ؟ سات طرح کے لوگ ایسے ہوں گے. ان میں نمبر ایک دیکھیں آپ، الامام العادل. الامام ال، ایک وہ جو امام وقت ہے اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے. امام وقت ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سیاہ و سفید کا وہ مالک ہے. جس کو چاہے قتل کرا دے اور جس کے ساتھ چاہے نماز اچھے کرے. کیا کہا تھا نمرود؟ کیا کہا تھا؟ انا اعید و امید. میں بھی جس کو چاہوں مروا ڈالوں، جس کو چاہوں میں زندہ چھوڑ دوں. تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، بادشاہ وقت ہو، امام تمام انسانوں کا ہو، اس کے باوجود کس سے کام لے؟ وہ عدل سے کرے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، آپ عدل کریں اتنی بڑی بات نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ عدل سے کام لے اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کو پورا ظلم کا اختیار حاصل ہے، ظلم کر سکتا ہے، اس کے پورے کنٹرول میں چاہے تو ظلم کر دے آپ کے اوپر، اس کے باوجود بھی آپ ظلم نہیں کر رہا ہے. اور ایک وہ جو آپ پر ظلم نہیں کر سکتا ہے اور آپ ظلم نہیں کر رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں. تو کہا الامام العادل، ایک وہ شخص جو امام لوگوں کا ہے اس کے باوجود بھی عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے وہ. تو ایک تو ایسا شخص ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا. نمبر دو اس کے بعد کیا ہے؟ شاب نشا فی عبادت رب جی عز و جل، ایک وہ نوجوان جس کی پرورش پرداخت تھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں ہوئی ہو. نوجوانی کے اندر آدمی کی طبیعت کا میلان نہیں ہوتا ہے عبادت کی طرف، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں طبیعت کا میلان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے. جب انسان پر بڑھاپا آ جاتا ہے، جب یہ احساس ہو جاتا ہے اب شاید دنیا میں زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہنا ہے، تب انسان کا میلان ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف، اور اسے موت قریب نظر آتی ہے. تو اگر ایک بوڑھا آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں اپنا زیادہ وقت لگائے، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان جس کی طبیعت کا میلان عبادت نہیں ہوتا ہے لیکن اپنی طبیعت پر جبر کر کے اس کے باوجود بھی اپنا وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادات میں لگاتا ہے، دونوں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ جی ماشاء اللہ، دونوں فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ جی ہاں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ شاب نشا فی عبادت ربی، ایک وہ نوجوان جس کی پرورش پرداخت اور اس کی نوجوانی کس میں گزر رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں گزر رہی ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے جن کے نام آ رہے ہیں، ان سب کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان سب کے ہاں شر کا داعیہ باقاعدہ موجود ہے، شر کا داعیہ ان کے ہاں موجود ہے اور اس کو انجام دینے کی قوت و طاقت بھی موجود ہے. جن کا نام آگے آ رہا ہے ان کیا دیکھیں گے آپ، شر کا داعیہ موجود ہے ان کے ہاں اور اس پر قدرت و طاقت بھی ان کے ہاں موجود ہے. اس کے باوجود بھی انسان اگر نہیں کر رہا تو صرف کس وجہ سے نہیں کر رہا ہے؟ کس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں انسان؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ، یہ چیز ہے جو راہ میں حائل ہو رہی ہے. امام وقت ہے جس پر چاہے ظلم کرے، لیکن اگر امام وقت ہونے کے باوجود، بادشاہ وقت ہونے کے باوجود کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے تو اگر کچھ مانے ہے تو کون سی مانے ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف. اس کے سامنے جواب دی کہ ایسا. اسی طرح نوجوانی کے اندر جو غلطیاں چاہے انسان اس کے کرنے کر سکتا ہے، وہ میلان میں طبیعت کا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اس طرح غلطیاں نہیں کرتا ہے، مانے اور صرف کیوں سی چیز ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف مانے ہیں اور اس کے بعد اپنا سارا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتا ہے ایسا انسان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اس کے ڈر سے غلط کام چھوڑ کر کے اور صحیح راستے پر لگے انسان اللہ سبحانہ اس کے ساتھ خاص فضل و کرم ہوگا. وہ کیا اس کے ساتھ یہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ورجل قلبه معلق في المساجد, ہر ایک انسان کا دل چاہتا ہے کہ بازار میں رہیں وہاں پر کمائیں. ابھی ہم چلے گئے بازار دکان چھوڑ کر کے, نہ جانے کون سا گراہک آ جائے ہمارا سامان بک جاتا وہ بکنے سے رہ گیا. تو آدمی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ دکان چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے دیگر مشاغل کو ترک کر کے اور مسجدوں میں جائے. لیکن ایک انسان ہے جس کا دل ہمیشہ کہاں لٹکا رہتا ہے, مسجدوں ہی میں لٹکا رہتا ہے. ابھی ظہر کی صلاح ادا کر کیا ہے, فکر لگی ہوئی ہے کس کی, عصر کی. عصر ادا کر کیا ہے, فکر لگی ہوئی ہے کس کی, مغرب کی فکر لگی ہوئی ہے. مغرب ادا کر کیا ہے, عشاء ادا کر کیا ہے, جلدی سو جائے کس کی فکر لگی ہوئی ہے, فجر نہ کہیں ہمارے گول ہو جائے. تو اس کی کیا کہتا ہے, رجل قلبه معلق في المساجد, سارے انسانوں کا دل اپنی تجارت میں اپنے بال بچوں میں دیگر کام میں لگا ہوتا ہے, لیکن ایک انسان ہے جسے ہمیشہ فکر دامن گیر رہتی کس کی, مساجد کی, کہ کب صلاۃ کا وقت ہو اور مسجد کے اندر جائیں. تیسرا وہ انسان ہوگا, اور رجلان تحابا فی اللہ, اور دو وہ انسان جن میں دونوں باہم دوستی ہے, اور دوستی صرف کس وجہ سے ہے, اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی خاطر. اس سلسلے میں ایک کتاب الایمان میں شروع میں بحث ہو چکی ہے, تذکرہ دونوں سا احب فی اللہ والبغض فی اللہ من ال. تو دو لوگ جن میں دوستی اور محبت باہم صرف کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دنیاوی غرض نہیں, کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے, ایسی دوستی کرنا آسان نہیں ہونا. ایسی دوستی کرنا کہ جس میں صرف اور صرف مقصد کیا ہو, رضائے الہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہو, یہ آسان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہے دو لوگ جو صرف اور اس لیے دوستی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر, فلاں اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, فلاں یہ اچھا آدمی ہے, فلاں بہت ہی پڑھنے میں اچھا, لہذا اس کی وجہ سے دوستی ہماری ہے, تو ان مقاصد سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو رجلان تحابا فی اللہ, تو ایسے لوگ کی جن کی باہم دوستی ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اس کے بعد میں اجتماع علیہ, ان دونوں کا اجتماع ہوا تو اسی بات پر, ان دونوں کا اجتماع ہوا باہم دوستی ہوئی تو اسی بات پر کہ وہ دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی محبت پر دوستی دونوں کی ہوئی. وہ تفرق علیہ, اور جب دونوں دنیا سے جدا ہوئی ان میں سے کسی کا انتقال ہوا تو اسی حالت میں کہ وہ دونوں باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, کس بنیاد پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اجتماع علیہ, اسی پر دونوں کا اجتماع ہوا. اور جب دنیا سے دونوں جدا ہوئے کسی کا اس میں انتقال ہوا تو اسی پر انتقال ہوا کہ وہ دونوں باہم ایک دوسرے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر محبت کیا کرتے تھے. تو ایک تو چوتھے یہ ہے, ورجل طلبته امراۃ ذات منصب وجمال, اور پانچ میں وہ شخص جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی, زناکاری کی دعوت دی, اور عورت کیسی ہے, ذات منصب و جمال, منصب والی ہے, مرتبے والی ہے, کسی نیچے خاندان کی نہیں ہے, جس خاندان کا آدمی ہے اس کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے خاندان کی, ہم سے اعلیٰ خاندان کی ایک خاتون ہے, اور ساتھ میں اور کیا, وہ جمال خوبصورت بھی ہے, یعنی جو بھی گناہ کے دبائی ہوتے ہیں وہ سارے موجود ہیں, ایسا نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اس کے اندر ہے, اور یہ بھی نہیں اقرار کرنا پڑ رہا ہے, خود بخود وہ دعوت دے رہی گناہ کی, تو سارے دبائی موجود ہیں, کوئی معنی اس طرح کا نہیں موجود ہے. لیکن کیا کہا اس نے, انی اخاف اللہ, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو مجھے جواب دینا ہوگا, یہ کہا اس نے. اور اس کے بعد ورجل تصدق اخفاء, کسی آدمی نے صدقہ کیا چپکے سے, کسی کو دے دیا, اتنا چپکے سے دیا, اس کی مثال دی گئی ہے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کتنا کیا نکال کر کے آپ نے دے دیا ہے, خبر نہ کسی کو. تو صدقہ کرنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے, لیکن چپکے سے آپ کریں, چپکے سے کریں گے تو کس کے لیے کریں گے آپ, صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, باقی کسی کی رضا مقصود نہیں ہے. تو آدمی چپکے سے صدقہ کرے, اخفاء صدقہ کرے, یہاں تک کہ خود آدمی کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ کیا ہے, یہ بھی آسان نہیں ہونا سر, آسان نہیں ہوتا ہے. شیطان انسان کے اندر طرح طرح کی وسوسے سے پیدا کرتا ہے, اور کسی طرح چاہتا ہے انسان کہ ہم نے جو کام اچھا کام کیا ہے دوسرے لوگوں کو خبر ہو جانا سر, آدمی کسی کو دیتا ہے تو بعد میں کسی اور طریقے سے پوچھ لے, فلاں چیز ہم نے آپ کو وہ کیسی لگی تھی وہ چیز آپ کو کیا مقصد اس کا مولانا صاحب کیا مقصد ہے احساس دلانا آدمی کو تو ایسا نہیں تو آدمی کسی کو صدقہ کر رہا ہے تو اخوان پوشی طریقے سے یہاں تک کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو ورجل ذکر اللہ خالیا اور ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں رات کی تاریکی میں رات کی تنہائی میں کسی اور وقت تنہائی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد آئی آخرت کی یاد آئی عذاب قبر کی یاد آئی اپنے گناہوں کا احساس ہوا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ اور آنکھوں سے اس کے آنسو نکل پڑے تو ایسے وہ لوگ ہیں گویا کہ اگر لوگوں کے سامنے رو رہا ہے انسان تو اور بھی چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں کہ اگر تنہائی میں انسان کے آنسو نکل رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں پر ندامت اور پریشانی میں یا اسی طرح سے جہنم کے عذاب کو سوچ کر کے تو صرف کس وجہ سے نکل رہے ہیں خوف الہی خوف خدا کی وجہ سے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے عمل کیا صرف اور صرف کس وجہ سے رضا الہی کے لیے کوئی معنی موجود نہیں تھا دنیا کے اندر اس کے موجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے خوف سے اس کے تقویٰ کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کیا تو ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کام کیا اللہ تعالیٰ انہیں قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا پھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم اور آپ تو نہیں ہو سکتے مولانا صاحب ہم اور آپ نہیں ہو سکتے امام عادل کہاں سے بن جائے مولانا صاحب پہلے تو کرسی ملے امام کی تب جا کے پھر عدالت کے وہاں پر جا کے ثبوت دیں باقی عدالت تو کرنا ہی جہاں کہیں نہ یہاں لیکن امام المسلمین یہ ہر ایک تو نہیں بن سکتا مولانا صاحب اسی طرح سے رجل طلبت ہم ذات منصب و جمال یہ بھی کبھی اتفاق کسی کے ساتھ ہو جائے ہمیشہ یہ سب واقعہ نہیں پیش آتا ہے اسی طرح سے لیکن دیکھیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آنا ہے سب وہ سب آنا ہے ہونا ہے وہ سب پریشانی کا عالم ہوگا اس دن عرش الہی کا سایہ مل جائے تو میں دیکھیں اس میں کون سا کام ہو سکتا ہے یہ آپ کی عمر والوں کے لیے ہے کچھ کی نہیں اس کے اندر ہے کہ نہیں شاب نشا فی عبادت اللہ اپنے وقت کو جو وقت گزر رہا ہے اچھے کام میں لگائیں نیک کام میں لگائیں لوگوں کو کی اصلاح کرنے میں لگائیں اپنی اصلاح کرنے میں لگائیں اسے آپ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات میں صرف کریں اسے نہ کہ آپ خواہ مخواہ ادھر ادھر اپنے اوقات کو ضائع کریں صلوات کو ضائع کریں تو ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ آپ کے لیے موجود ہے اسی طرح سے رجل القلب معلق فلم آپ کو ہمیشہ صلات کا احساس ہو صلات کی فکر ہو ہماری جو ہے صلات فوت نہ ہو جائے ان سب کی فکر ہو اور اسی طرح سے رجلان تحاب باقی اللہ ہے بہت مشکل ہے مولانا صاحب یہ بہت ہی مشکل ہے آسان نہیں ہے کسی نے کہا مولانا صاحب کہیں سے ہاتھ اگر لگتی تو نظر دوستاں کرتے پتا ملتا نہیں جن سے وفا کا اس زمانے میں پتا ملتا نہیں جن سے وفا کا اس زمانے میں کہیں سے ہاتھ اگر لگتی تو نظر دوستاں کرتے تو بہت مشکل ہے دوستی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر کرے وفا کرے نبھائے اس کو یہ آسان کام نہیں ہے بہت سارے علائق اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو راہ کے اندر بہرحال حائل ہو جاتی ہیں آدمی کرے لیکن آسان نہیں ہے اور دوسری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آپ کے لیے سہل اور آسان ہوگی اسی طرح سے رجل تصدقہ اخفان یا دل پر جبر کر کے صدقہ کیجیے اور دیکھے کسی کو چپکے سے پتہ نہ چل جائے کسی کو جبر کر کے دل کے اوپر اسی طرح سے آخر میں جو پڑھا آپ نے کون سا ہے کیا تنہائی میں تنہائی کا موقع ہو یاد کیجیے اپنے گناہوں کا جائزہ لیجیے اسی طرح سے وہ قیامت جو آنے والی ہے اس کا جائزہ لیجیے موت برحق مولانا صاحب اور کوئی طے ہے کہ 75 سال کی عمر میں انتقال ہوگا کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے حادثات آپ دیکھ رہے کیسے کیسے ہو رہا ہے صاحب نہ جانے کتنی عمر میں اور کس عمر میں لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں ایک دو نہیں بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں تو انسان کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو ان میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہمارا ان میں سے کسی نہ کسی خانے میں پرنام ڈلوا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایک حدیث پڑھ دیں صاحب کیا جی اچھا سب آج کیا جی نہیں سمجھتی نہیں کرے آدمی لیکن فکر ہو کہ فلاں کام لگا ایسا نہ ہو جماعت ہماری چلی جائے فکر لگی ہوئی اس کو دیکھ رہا ٹائم جو ہے کہ کتنا ٹائم ہوا ابھی دکان بند کر کے جانا ہم کو یہ مطلب کیجیے سب کیجیے آپ. رجال اللہ تلیہم تجارتوں والا بیع سب کر رہے ہیں لیکن وہ غافل کر دے ایسا دل لگا ہوا ٹائم دیکھ رہے کتنا وقت ہے بچا ہے جلدی چلنا ہم کو کس رات ہماری پہنچنا ہو جائے. تو اسی تک صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آئی ہوئی ہے من انذر معسرا او وضع له من انذر زوئی سے لکھیں گے معسرا او وضع له اذله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله من انذر معسرا او وضع له اذله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. جو کسی تنگ دست آدمی کو مہلت دے دے کوئی بات نہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا ایک مہینے میں دے دیں گے قرضہ واپس, آپ نہیں دے سکے چلیے ایک مہینے بعد دے دیجیے مہلت دے دی آپ نے. اسی طرح سے او وضع له چلیے آپ کا 10,000 بعد دیتا چلیے 2,000 میں چھوڑ دیتا ہوں میں چلیے 8,000 دے دیجیے گا. تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی کرتا فرمایا آپ نے کہ ایسا انسان بھی کہاں ہوگا عرش الٰہی کے سائے میں ہوگا. ان دو کا تذکرہ یہاں پر آیا نہیں آیا ہے. تو یہ سات جو ہے تائر نے سات قسم کے لوگ ہیں جو ہوں گے, باقی اور لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی نفی اس بات اس حدیث کے اندر نہیں ہے. دیگر روایتوں سے معلوم ہو تو اور بھی اس طرح خوش نصیب ہوں گے جو عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے. اور کیا سوال تھا جی؟ اس سے نہیں نہیں اس کو دے رہے نہیں, آپ نے دائیں ہاتھ سے دیا آپ کے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے بائیں ہاتھ کو. مبارکہ مقصود ہے کہ دوسرے کو پتا ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہ دوسرے کو معلوم ہو جائے آپ کے پڑوسی کو, آپ کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کتنا نکال کر کے دے دیا, جیب میں ہاتھ ڈالا آپ نے اور نکال کر کے تھما دیا کسی کو, آپ نے اس کو بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کتنا دیا ہونا. نہیں نہیں لینے والا نہیں بنانا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, خرچ کرنے والے کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے. کیا جی؟ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کیجیے مولانا صاحب, جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کیجیے اور امید رکھیے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہو. جی نہیں انشاءاللہ جو اللہ کے لیے کر رہا ہے اسے اس کا صلہ ملے گا. کیا اصل فٹ اسی پر آتا ہے مولانا صاحب جس کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے, جس کے ہاتھ میں پورا اختیار ہے اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کر رہا ہے. چلو ممکن ہے کسی علاقے کا امیر ہو اس طرح کے لوگ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. دوستی ختم کرنا نہیں برا دوں کہ دوستی ختم کرے کیوں ختم کریں گے اللہ اللہ. نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ جب دنیا سے گئے تو اسی بات دنیا سے دونوں گئے اسی دونوں کی رحمت اللہ تعالیٰ سے نہیں بیچ میں ختم کرنے کیا ہے اللہ سے بھی ہمیشہ رہے.